Dende aquí, dende o palco da batalla, as irmandiñas non quedamos caladas. Falamos porque sí, porque nos peta, nos da jana. Cuspimos vos certezas na lingua proletaria. Catro pelajatos con caspa por demais. Galicia bilingüe meu, son os pais. Tecendo redes pa defender a terra. Manterémonos en pé de guerra. Ventos do monte, berros do norte. Jota, jota, que? Sorrisos que asoman, que esjotan as sombras. Jota, jota, jota, que? Ventos do monte, berros do norte. Jota, jota, que? Sorrisos que asoman, que esjotan as sombras. Jota, que? Jota, que? Na nosa fala, damos e tralla. Aquí está na dura batalla. Imos do monte, somos do norte. A cultura pouco a pouco morrer. Precisamos do galego se queremos vencer. Moitos cruxas, narcos e bruxas. Prueba xe de bravura. Riste os teus, riste das túas. Non sei como taturas. Ranas a casa non quero peñas. Ollo con estas lechas. Damos todas alerta. A fera esperta. Ventos do monte, berros do norte. Jota, jota, que? Sorrisos que axoman, que esjotan as sombras. Jota, jota, jota, que? Ventos do monte, berros do norte. Na túa terra colleita. Nútrete coas túas verbas. Resiste. Por moito que repenique. Usamos, usamos coiro de cacique. Terra fértil, chove a rente. A lingua é da nosa xente. Semente das máis valentes. Quisto que deben latente. Jota que irá vaciarte. Jota que norgel dituko de Euskal Herria, Galicia, hemen gaude. Borrokarako pres, gubeti azke. Lurra zaintzen, defendatzen, mezua zabaltzen, jotake bultzatzen. Ozen oiukatu, ozen ezan, emakume gerraria gauz berriz bueltan. Pobo kolonizado, non sobrevive chorando, para eso vasco sabe do que falo. O gran imperio, querenos no armario, as guerrillas do norte, non temos adversario. Rapetitos de mierda, se creen con mucha escuela, capucha y sudadera, neno non vives en Filadelfia. Copies esencia, de fora castellano pa que te entiendan. Muy grande a pirola, muy pequeña inteligencia, vieja escuela. Me la pela, si eu quero son rapera, a mí no me frena. Este machi sistema de puretas, homes facendo gerras, falo ditadura da miseria. Porcos comendo porcos, mitoloxía da histeria. Y no norte un povo de guerreiras. No norte un povo de guerreiras. No norte un povo de guerreiras. No norte un povo de guerreiras. Bad beat irulau. Berros do monte, berros do norte. Jota, jota, que? Sorrisos que asoman, que esjotan as sombras. Jota, jota, jota, que? Berros do monte, berros do norte. Jota, jota, que? Sorrisos que asoman, que esjotan as sombras. Jota, que? Estás buena. Ayama. Mamá.